ακέραιο μονόνυμο. Είναι μία ακέραιη αλγεβρική παράσταση στην οποία μεταξύ του αριθμητικού παράγοντα και των μεταβλητών, των γραμμάτων δηλαδή, σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού. Ο ορισμός βρίσκεται στη σελίδα 26 του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της 3ης Γυμνασίου.